ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں وہ زمانہ بہت ہی زیادہ مفت سے پڑا ہے. یہی وہ زمانہ ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں امت کو آگاہ کرتے ہوئے ایک بہت عمدہ رہبری کا پیغام امت کے سامنے پیش کیا ہے. زمانے کا اثر ہماری طبیعتوں پر ظاہر ہوا ہے. طبیعتیں جب آزاد چھوڑنی جاتی ہے تو فطری طور پر پوری چیزوں کے اثرات کو جلدی قبول کرتی ہے اور اچھی چیزوں کے اثرات کو قبول کرنے کے لیے ان اثرات سے متاثر کرنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے زمین ہے اس کو آباد کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا ہوگا, اور اگر اس کو ویران ہی کرنا ہے یوں ہی چھوڑ دو ہر طرح کے گھاس پھوس اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں زمین کی ویرانی کے اسباب کی صورت میں ظاہر ہو جائے. اس زمانے کے اثر سے ہماری طبیعتیں متاثر, جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ ہمارا پورا سماج گناہوں کی آگ میں جلس رہا ہے. بعض اوقات ہم خود اپنے ایمان کے بعد میں تردد کے شکار ہو جاتے ہیں. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ایسا ہے جیسے بیمار کا اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھنا. جب کسی بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے, لیکن جب اس کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو تو وہ بے خبر پڑا رہتا ہے اور بیماری اس کے جسم کو کھاتی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بیماری اس کے لیے جان جیوا بن جاتی ہے. آج گناہوں کے ماحول میں ہم ایسے رچے بسے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گناہ ہمارے باطن کو, ہماری روحانیت کو, ہماری ایمانی جذبات کو, ہمارے خیر کے جذبات کو, طاعت کے جذبات کو کھاتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. اللہ کا فضل اگر شامل حال نہ ہو تو اسی حالت میں پڑے رہیں تو سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہمارے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمارے کچھ ساتھیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو بیمار ہے وہ اپنی بیماری سے تو بے خبر ہے, لیکن ہمیں اللہ نے کچھ احساس کیا ہے تو ہم ان بے خبروں کو اپنی بیماری پر آگاہ کیوں نہ کریں. اس جذبے کے ساتھ ہمارے بستی کے ہی کچھ علماء نے ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کے نتیجے میں ہم آج کی اس منزل تک پہنچے ہوئے ہیں. تحریک کیا ہے؟ تحریک یہی ہے کہ دلوں میں احساس پیدا کرو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں آزمائش میں اللہ نے مبتلا کیا ہے, ہمیں دارالامتحان میں اللہ نے بھیجا ہے, اور دارالامتحان میں اور ایگزام ہال میں وہی مطمئن ہوتا ہے جس نے اپنے www.attableek.com the revival of iman اپنے آپ کو محنتوں سے آراستہ کیا ہے, اپنے آپ کو مختلف مراکز سے گزار کر, مختلف مراحل سے گزار کر اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے, اور جو مطمئن بیٹھا رہے اور جو منتظر فردا رہے تو وہ آدمی ایگزام ہال میں اپنے قلم کو دیکھ کر بھی ناخوش ہوتا ہے اور اپنے سواری پرچے کو دیکھ کر بھی پریشان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں. بیمار کو اگر بیماری کا احساس نہیں ہے تو کوئی ڈاکٹر اگر اس کو مل جانے جو اس کی بیماری پر اس کو آگاہ کرے. بعض نبض شناس ڈاکٹر ایسے ہیں جو ہاتھ پکڑ کر بیمار کی بیماری کا اس کو بتا دے دیتے ہیں. بیمار خود اس خبر کو سن کر پریشان ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, لیکن جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ چیک اپ کروا لو اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے. یہ بھی روحانی اطباء ہے مجھے جو حالات کو دیکھ کر یہ تار چکے ہیں کہ یہ کشتی بہت گہرے سمندر میں کمر کے درمیان پھنس چکی ہے, اب اس کو نکالنے کے لیے اسی ماہر مداح کی ضرورت ہے, اسی درد مند طب کی ضرورت ہے اور کسی سہارے کی ضرورت ہے. اس سہارے کے لیے ہماری بستی کے کچھ علماء اس کام کے لیے آگے بڑھے ہیں اور اس سلسلے کی مختلف مجلسیں ہو چکی ہیں, مختلف مسجدوں کے دورے ہو چکے ہیں, وہاں پر ضمنی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی جانب سے بھی ہم اپنے آپ کو امیدوار بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے تو ہم عام لوگوں سے ہمارے بھائیوں سے ہی امید کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے دو قدم آگے جو ہے وہ چلنے کو تیار ہے. اس لیے یہ جماعت تشکیل ہوئی ہے اور اصلاح معاشرے کے عنوان سے اصلاح معاشرہ یہ کوئی مستقل کام نہیں ہے, دین کی ہونے والی ہر محنت یہ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے. چاہے مدارس میں ہو رہی ہو, چاہے تبلیغ جماعت کے عنوان سے ہو رہی ہو, چاہے خانقاہوں میں ہو رہی ہو, چاہے انفرادی طور پر ہو رہی ہو, چاہے اجتماعی طور پر, اس لیے نام سن کر کہیں آپ بھڑکنے جائیں یہ کیا نیا شروع کر دیا ہے, یہ نیا نہیں ہے. ہر محنت اصلاح معاشرے کے عنوان کی مستحق ہے. اس محنت میں آپ کو جوڑنے کے لیے, آپ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ ایک اجتماع ہم نے ممانعت کیا ہے اور اس سلسلے کے مختلف اجتماعات چھوٹے بڑے یہ مختلف مساجد میں ممانعت کیے گئے ہیں اور امید بھی جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسائل کو قبول فرمائے. اور آگے میں بار بار ذکر کر چکا ہوں, کوشش کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقصود ہے, نتائج یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے. قرآن پاک نے عمل مشکور قرار نہیں دیا ہے, قرآن پاک نے یہ ذکر فرمایا ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. محنت اور کوشش اللہ دیکھ رہا ہے, نتائج کو اللہ دیکھتا نہیں ہے. نتائج کم ہماری اختیار میں ہے کہ ہم اس کو مرتب کر سکیں, ہماری اختیار میں جتنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. اس سلسلے کی محنت کے لیے ہم آج اس منزل تک پہنچے ہیں. جب ہم نے یہ کام شروع کرنا چاہا تھا اور ہم نے اپنی ایک اپنا ایک اجتماع کیا تھا, اپنی ایک میٹنگ جو ہے علماء کی ہم نے جو منعقد کی تھی, اس وقت ہم نے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا یوسف صاحب تنکاری دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے درخواست کی تھی کہ حضرت آپ کی سرپرستی میں ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں اور آپ سب برابر ہے, کوئی سرپرست نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ آپ کام شروع کر دو, انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کی ہر طرح سے مدد کروں گا, آپ کے تعاون کے لیے میں حاضر ہوں. اور اس وقت ہم نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ ایک اجتماع عام منعقد کرنا ہے جس میں آپ کو تشریف لانا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے قوا اور ہماری صحت کا حال کیا ہے. آج 50 سال کا آدمی بوڑھا جو ہے نظر آ رہا ہے اور 50 سال کی عمر میں جسم کی ریکوری کا نظام جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. جو چیز حضرت نے ابھی ذکر کیا, جو بیماریاں کبھی 2 دن میں جو ہے وہ دور ہو جاتی تھی, عمر کے بڑھنے کے بعد اس کو دور ہونے کے لیے 8 دن لگ جاتے ہیں. آج یہ نظام اور حضرت خود بیماریوں کے جو ہے شکار ہے, اس کے باوجود حضرت نے اس وقت جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا جاننے کے لیے حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت اس سلسلے میں ہمیں اپنے موبائل سے حسنا سے اور اپنی مفید اور قیمتی نصائح سے ہمیں انشاءاللہ محسوس فرمائیں گے. میں اپنی جگہ اس سے پہلے ہم حضرت کے اور حضرت کے ساتھ آنے والے ہمارے دونوں قاری صاحبان کے ہم بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کی جانب سے بھی، اپنی جانب سے بھی، ہماری پوری جماعت کی جانب سے ہم ان حضرات کے شکر گزار ہیں اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی اپنے قیمتی اوقات کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کے لیے صرف کیا. آپ بھی مبارکبادی کے لائق ہو اور آئندہ بھی آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اس طرح نیک اور خیر کے کاموں میں، نیکی اور خیر کے کاموں میں قدم بڑھاتے رہو گے اور کام کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے رہو گے. یہ آپ سے بھی امید ہے. ان حضرات کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی صحت عافیت جسمانی روحانی شفا اللہ عطا فرمائے اور ان حضرات کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم پر قادر قائم دائم رکھے. امت کے لیے ان حضرات کی دعاؤں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لمبے زمانے تک قائم دائم رکھے اور ان تمام حضرات کو اللہ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. فجزاهم الله احسن الجزاء واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اور بہت ہی محترمانہ